أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اس پر یہ آیات کریمہ کہ اللہ دفع دوہم کئی ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون دفد وهم اللہ کئی وهم راضی چڑوان دے اللہ اولوستل 98 نمبر آیات کے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم تاسبم جہنم تزے تاسم خشاک د جہنم یہ د چاچ تاس عبادت کوے د اللہ نے سیوا اغیبم جہنم تزیو اغیم خشاک د جہنم بئی وہم دا پیدا کی دو چ عبادت خود اولیاء ہم شویرے عبادت خود انبیاء ہم شوے دے نعوذ باللہ من ذالک ابم جہنم تزی نجواب اللہ کئی دفد وہم چچابا نظما حکم ثابت شوے دے دا جنت اغیب جنت تزی و اغیب دا جہنم نلرکڑے شی اللہ رب العزت فرمائی ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون ان الذين يقنن حقسان سبقت لهم من الحسنى چمخ کے دیر شویرے دوی دا پارا زمونگ دا طرفنا الحسنا حکم دا جنت اولائکا عنہا مبعدون دا کسان دا دی جہنمنا مبعدون لری بکڑیشی لا یسمعون حسیسہا نبا اوردوی حسیسہا کشد دی جہنم یا حسیسہا آواز دی جہنم وہم فی مشتہت انفسم خالدون اور دوی پاغس کی اشتہت انفسم چی غواڑی بے زنن ردوی خالدون ہمیشہ بے ان اللذین سبقت لہم من الحسنہ یقیناً حق کسان سبقت لهم من الحسنى چمخ کی تیر شویرے دوی دا پارا من نا زمون د طرف نا الحسنا حکم د جنت. الله وی چې زمون د طرف فیصله بشوی دا چې دا به جنتیان یو دی به جنت تزی. نو الله وی اولائک عنها مبعدون، دا کسان د جهنم نا لری بکڑے شي. الله وی د جهنم تدن کېدل خلری خبره، د جهنم په خوا کې بم تیر نشي، لری بکړې شي د جهنم نه. او جنت تبا الله وی دن نکړې شي. لا يسمعون حسیسها، نب اوریدوی حسیسها آواز د دې جهنم یا کش د دې جهنم، یعنی اړو اس نخا او اس اثر د جهنم بہت ناراضی او نہ بہت اخکاری، بالکل محفوظ بکڑے شی د جهنم دا. داوری زکه حکم پہ تیر شوی دے، فیصلہ د الله پہ شوی دے چې دے جنتی دے او دے به جنت تسی. وهم فی مشتحت انفسهم خالدون، او دوی په هغه سکے اشتحت انفسهم چې غواړي به زړونه ردوي، خالدون همیشه به دنیا کې زندگی تیر کړی و د الله پر رضا باندې د الله پر خوخه باندې، اوس په جنت کې سچ ردوي زړونه غواړي نو هغه نعمتونو کې به وخت تیری او خالدون همیشه همیشه به. یو ورځ دو ورځو دپاره به پکې نه وي، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ پارا پدی جنت کے بھائی. وہم فی مشتات انفسهم خالدون، او دوی پاغ سکے چھ غواڑی بے زلون ردوی خالدون ہمیشہ بھائی. زکر دنیا کے زندگی تی رکڑی و دا اللہ پا حکم باندے، دنیا کے زندگی تی رکڑی و دا اللہ پا خوخ باندے، آخرت کے با زندگی تی رئی دا پخپل خوخ باندے، خیرت کی با زندگی تی رہی پخپل خوخ باندے. وهم فی مشتحت انفسهم خالدون، او دوی پا آغا سکے چی غواڑی بیزنو نر دوی خالدون ہمیشہ بھائی. ببل دے ہو سر بچے پا کارپیٹ ہو نمگی خان پا پردم ہو نمگی چا بچے لڑکن ہو پتی مسکو کا نم. لا يحزنهم الفزع الاكبر، لا يحزنهم الفزع الاكبر. زمون مشران ملگری سیبان گن سیبان لیٹ راشنو بار کین خود ما شمان در نکین، زم ما شمان تلگی سیبان پکار دو وقتی رازینو دن نبکین، سیبان راشنو بار کین مغلم بیا بار سے جوڑ کے نو بار بکینو. لا يحزنهم الفزع الاكبر، لا يحزنهم الفزع الاكبر. ٹیم دا درس مقرر شوی دے پوکا مت بجے پکار دا فکس پوکا متو بجو دراسے دیو بگے کورتے ہو چکرو راشہ دا معشومانو الاوال بوگو خکور کے بس سوگو رسوکتے دی راغلی دی کن لگو چی مز دیو کو دا مز نمخ کی اجازت اخلو رازا کنی دی پریزنو درخواست مخ کی نلی کا. لا يحزنهم الفزع الاكبر، نو مشران براشی بار بکینی او وارا بے مونگ ترل تکینو لی، نو سوک یو سکی سوک بل سکی سوک بکی بیو دسا ناستی چا بکی مز بنی کڑے چا مز کڑے ماخا واضح بٹو اللہ سوچتا وینو. لا يحزنهم الفزع الاكبر، راج دا زمد دا مرے میں خوگی گی دا درس میں شکو لے دا والی ٹول واڑے دی یو یو سارا چیڑکی وہ بل بل سارا چیڑک سار نہ یو معشوم ہم دن نہ پرے نہ دیکھا وہ تم لیٹ را دینو. لا يحزنهم الفزع الاكبر، یو معشوم دن نہ پرے نہ دی بار بکینی دا غلطہ بس غٹ بدن نہ رجی. لا يحزنهم الفزع الاكبر، غمجن بنے کی دوی لرام الفزع الاكبر حیبت دا غلوی ورزی. اکثر پس خاخ پو پا گراجی بیا پی بدلتا مو موسکو اکثر موسکو دلتا نو بیا مو تاو پتا نیجی دا زید مو غوی پاک دیزا ودري غو پیغندای لا يحزنهم الفزع الاكبر غم جن بن کی دوی لرا الفزع الاكبر هیبت دور زلوی اگر روز لوی د قیامت داغه هیبت به غم جن نکی اخبا پیس یر رانه ودی اس وهم من فزع يوم اذن امنون روان دي تاسو لستیو او دا جنتیان د هیبت د غورزنه امنون په امن کې وای محفوظ وای په امن کې وای دغه هیبت د قیامت نا وتتلقاهم الملائکه ملاقات بکې د دوی سره فرشته یا مخامخ کیږي بعد دوی سره فرشته فرشتے بو سر ملاقات کی مقام کی کے بہت سب ہوتا ھذا یومکم الذی ھذا یومکم الذی کنتم توعدون دا ورستا سو ہغدا کنتم توعدون چویتا سو چتاو سرے واد کولے شوا دنیا کی نظر کم واد چ کولے شوا چرے یورز راتن کی رد قیامت ورس پاگے کے بعد اللہ تا پوردگی گی حساب و کتاب برے سرکی گی دا اغورز دا قیامت تا دا فرشتے بوتا ہوئی چی دا وعدہ دا قیامت تا ہو سر اللہ ری اختیار کڑا یوما نتوی سما یاد کا بیا اس بات دا قیامت ہو یوما نتوی سما یاد کا اغورز چراغن بکمونگا اسمان کتوی سجل للکتب پشان درا غنڈول د منشی خپل کاغذن لرا یا پشان درا غنڈول د منشی خپل کتابن لرا اللہ وی دا اسمان زمک دار سب دا سے راغون کم لگا سن چی مازیگر ما خام ٹیم کی منشی خپل کتابن اگر راغون کی او بیک کے بن کی سار چی منشی راشی نا خپل کتابن دا بیک رو باسی او دا سے پا نمبر نمبر کی دی دا سے خوارو آرے کی دی ہو جی کل مازیگر شی ما خام شی نو منشی اخپل کاغذون و اخپل کتابون را غنڈی وغا بیک کے اچھائی وی بس چھوٹی شوا اللہ وی سنگ چی دا منشی دا اخپل کتابون را غنڈ کی دا اخپل کاغذون را غنڈ کی اللہ وی دا سے بمونگ دا اسمان و زمکار سر را غنڈ کو او قیامت برا شی قیامت بواقی شی کما بدانا اول خلق کما بدانا اول خلق لگا سنگ چی پیدا کڑی امونگ پا اول زل کے یا لگا سنگ چی پیدا کڑی امونگا اول خلق پا اول پیدائش کے نعیدہو واپس بکمونگ دوی لرا واپس بکمونگ دوی لرا غیتا اللہ وی غڑن بی پیدائش تا بے واپس کرو سنگ میں چھے اول پیدا کڑیو دا مخلوقات ادا انسانان اللہ وی اگر ڈومبی پیدائش تا بے واپس کم سمطلب شو سنگ جی دنیا تا پیدا بے دا کپڑوں نوی امدا سے بربن پیدا وی دا قیامت پورت با امدا سے واپس کیے گی امدا سے بپورت کیے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ذل افرمائے وی دا قیامت پورت با خلق امدا سے حالت کے پاسی گی جی با بدن بے کپڑی نوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضرت زخو بنا پور تکے گا نبی علیہ السلام تو ولی ہوئی دا حیا دا وجہ نبی علیہ السلام تو فرمائل او عائشہ اب دا قیامت رضی ادا دنیا پر انگ حالت بنے دا ٹول سٹنو پا شابان جڑولے شوی وی ہر یوتن پا خپل و خلو کی بڑو وی دا چا خولے اب ترزنی وی دا چا با ترسینی وی دا چا با ترنامی وی دا چا با ترگیٹو وی د دې ګوډو وی د چا د ګډو وی سو به مکمل په خولو کې ډوبي او دغه رنګ روان به د قیامت محشر هغه میدان طرف ته حساب او کتاب طرف ته رواني او عائشه هغه د دنیا پرنګ حالت او کیفیت بنی او د قیامت رضوی ان زلزلۃ الساعت شیء عظیم د مخکې صورت کې بولول یا ایها الناس اتقوا ربکم او خلق د خپل رب نه او یریږي ان زلزلت الساعت شیء عظیم یقینا جړک د قیامت زلزله د قیامت اخو یو ډیر لوی شی ده اصل دنیا حالت باندې یا خو د قیامت حالت به اولین و آخرین غن برا جموی دا آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت پوری آخری انسان اگر ٹول برا جمو عدالت دا اللہ بھئی حساب و کتاب با اللہ کئی دخلین بسوک کرنج نشی بیستے خبر بسوک نشی کور لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب سو بخبر نشی کور نا اللہ وی اگڑن بنی حالت تا بے منگ واپس کو کما بدأنا اول خلقن لگا سنگ چی پیدا کری میو دوی لرا اول خلقن پا اول پیدایش کے نعیدو واپس بے کمونگا غیتا وعدن علینا وعدد پا مونگ بانی دا گپ ندی دا ٹوکی ندی اللہ وی دا پا مونگ بانی وعدن دا سی بکی گی انا کننا فاعلین یقینن یومونگا فاعلین دا کار کون گی دا ٹوکی نکو ماللہ وی دا گپ نلگو ما بلکہ اللہ وی دا کار بزا کوم او دا بخامخا کی گی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اس دریزے نے دا شپگم باب دے او بڑے کے سر کے اللہ بشارت ور گئی او بیا اللہ مقاصد اربع وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ او بدا کی سرا لکلی دی منگا فِي الزَّبُورِ بدا کی سرا لکلی منگا سیغ دمازی او بدا کی سرا لکلی منگا فِي الزَّبُورِ پا زبور نمی کتاب کے یا مراد تینا ہر یو اسمانی کتاب دے پا داگیگ سرا دیکلیو منگا فی الزبور پا ہر یو اسمانی کتاب کے میم باند ذکر پس دا توحید نا ان الاردان چی یقننز مکر دنیا یا یقننز مکر جنت یاری سوحان پا میراس کے باخل دے لرا عباد یا صالحون بندگان زمانے کان اللہ وی ما پا تورات کے یعنی ہر یو اسمانی کتاب کے دا خبر ما لکھرے وا دا توحید دا مسئلے نا پس من بعد ذکرے پس دا توحید نا اول پر توحید مسئلہ وا او دا توحید مسئلے پس با ما دا لکھرے وا چکم زمانے کان بندیان دی نا دنیا باغیل ورکوم یا زمکر جنت باغیل ورکوم زکر دا غوی دا بابا میراست ہے جنت دا چا میراست ہے جنت زمانگ دا بابا دا آدم علیہ السلام میراست ہے جنت خون زمانگ دا بابا ہو خون زمانگ بابا آدم علیہ السلام تیرا بہر شوئے دے دا زمانگ میراست ہے دا بمانگ اخلو واپس انشاءاللہ پوگیا با خبر ہوکا نا پوگیا لگا دل تا چی اللہ وی یری سوہا عبادی صالحون پا میراز کی با اخلی دے لرا بندگان زمان نیکان کم چی اللہ وی زمان نیکان بندیان دی نما دا خبر پا ٹولو کتابونی کلی گلی وا دا توحید دا مسئلے نا پس چی دا جنت با مغیل میراز کی ورکو نیکان دولا ان فی حازان یقینن پا دی صورت کے یا یقینن پا دی قرآن کے لبلاغن خامخا رسول دی لقوم عابدین دا پار دا قوم عابدین چه بندگی کئی دا اللہ کم چه دا اللہ بندگی کون کری اللہ وی داغی دا پار پا دی سورت کی رسول دی داغوی دا پار پا دی قرآن کی تبلیغ دی راشا تبلیغ دا تکولیشی دا قرآن نا راشا تبلیغ اوکا دا قرآن نا راش بند او نصیحت واخل دا قرآن نا قرآن امستاد پارا تبلیغ دے قرآن امستاد پارا بیان دے حازا بلاغ للناس دا قرآن دا رسول کتاب دے خلقو تا حازا بیان للناس دا قرآن دا بیان کتاب دے خلقو تا نو لقوم عابدین دا پارا دا قوم عابدین چی بندگی کئی دا اللہ نرمیش اللہ بیوائیو ان الذين يقيننا كسان سبقت لهم من الحسنى جمعك دیر شوی ر د دوی د پارا زمون د طرف نا الحسنى وكم د جنت لائک انھا مبعدون دا کسان د جہنم نا مبعدون لری بکڑے شی لا يسمعون حسيسها نبوري دوی آواز دلی جانم یا کش دلی جانم اوم فی مشتات انفسوم خالدون او دوی پا غسکی چی غواڑی بیزنن ردوی خالدون میشبین لا یهدنوم الفضع الاکبرون غم جنبن کی دوی لرم حیبت دو رج دا قیامت حیبت دا غور زلوی دا غلوی ورج حیبت اغب غم جنن کی ملاقات بکی دا دوی سر فرشتی هازا یومکم اللذی کنتم توعدون دا ورستا سواغ دا کنتم توعدون چوی چی تاو سرے واد کولی شوان یوم نتوی سماعا پا غورت یاد کا غورت چراغن بکو منگا اسمان پشان درا غنڈو لدمون شیخ پلو کتابون لرا یاخ پلو کاغدون لرا لگا سنگ چی پیدا کری میو پاول پیدایش کے نعیدو واپس بکو منگا غیتا وعدن علینا وعدد پا منگ باندی انا کننا فائلین یقینن یومنگ دا کار کونگی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ او دا کی سرا لکلو منگا فِي الزَّبُورِ بَزَبُورِ کے یعنی پاری و اسمانی کتاب کے مِن بعد ذکر پزد توئینا اَنَّ الْأَرْضَ چِقِنَ زمکا يَرِسُهَا عِبَادِ الصَّالِحُونَ فمیراس کے باقلی دے لرا بندگان زمانے کان یقیناً پدی صورت کے یا یقیناً پدی قرآن کے لبلاغت خامخا رسول لقوم عابدین دا پار دا قوم عابدین چھے بندگی کئی دا اللہ یا بندگی کون کی دا اللہ